www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو آج شب برات ہے اور اس رات کے بارے میں مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے متعدد روایات مروی ہیں، وہ اگرچہ سنداً ضعیف ہیں لیکن مجموعی طور پر ان سب کو سامنے رکھنے سے اس رات کی کچھ نہ کچھ اہمیت اور فضیلت حضرات علماء کرام نے تسلیم فرمائی ہے، اس لیے بغیر کسی التزام کے آج کی رات میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں حسب وسعت مشغول رہنا اچھی بات ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس رات کو آج کل ایک تہوار کسی شکل دے دی گئی ہے کہ لوگ شب برات منانے کے لیے باقاعدہ غسل کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر قبرستانوں کے اندر پرانی قبروں کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، اس رات میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھتے ہیں، مسلم آبادیوں میں پوری رات ایک چہل پہل رہتی ہے، ٹولیوں کی ٹولیاں ادھر سے ادھر مساجد اور قبرستان میں جاتی آتی نظر آتی ہیں، یہ سب طریقے لوگوں نے اپنی طرف سے ضروری سمجھ لیے ہیں، ان کی اصلاح لازم ہے اور اس کی شکل یہ ہے کہ جس آدمی کو موقع ہو وہ اپنے گھر میں تنہائی کے اندر انفرادی طور پر عبادات میں مشغول ہو، اور عبادت بھی کوئی متعین نہیں ہے، نماز پڑھے جتنی چاہے پڑھے، تھک جائے تو قرآن پڑھ لے، تسبیحات پڑھ لے، کوئی دینی کتاب پڑھ لے، الغرض نہ خاص نماز اس رات میں مشروع ہے، نہ کوئی باقاعدہ اجتماعی عمل صحابہ سے یا پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے. اس لیے ان باتوں سے بچتے ہوئے اس رات کے اندر اعمال انجام دینے چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات میں تو سونا ہی نہیں ہے، نیند آ رہی ہو پھر بھی نہیں سونا ہے، ہر حالت میں جاگ ہی کے گزارنا ہے چاہے کچھ ہو جائے، تو یہ تصور بھی ٹھیک نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کو عبادت کرتے کرتے نیند کا غلبہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ تکیے پر سر رکھ کر سو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند میں بجائے دعا کرنے کے بد دعا کے کلمات زبان سے نکل جائیں. تو ہماری شریعت ایسی باتوں کی نفی کرتی ہے کہ زبردستی عبادت کوئی چیز نہیں ہے، بشاشت خوش دلی کے ساتھ سکون اطمینان کے ساتھ عبادات انجام دینی چاہیے. اور بعض جگہوں پر اس رات میں آتش بازیاں کی جاتی ہیں، وہ تو صراحتاً ناجائز اور گناہ کا کام ہے، اپنے پیسے کو آگ میں جلانا ہے گویا کہ، جیسے کوئی آدمی اپنے نوٹ کو ماچس سے جلا دے، اسی طرح اس سے آتش بازی خرید کے جلایا جائے، فرق کچھ نہیں ہے. دیگر قوموں کے ساتھ مشابہت بھی پائی جاتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو آتش بازیوں سے پوری طرح روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، اور ایسی باتوں سے خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے. اصل دینداری یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے جی میں آئے وہ کریں، بلکہ اصل دینداری یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. یہی بات اس آیت میں فرمائی گئی، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بات مانو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، منمانی کرو گے، خدا اور رسول کے احکامات کی پامالی کرو گے، تو اللہ تعالی انکار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اس لیے ہر مسلمان کو ہر طرح کی خرافات سے، رسومات سے، غلط باتوں سے بچنا چاہیے. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 15 تاریخ کا روزہ رکھ لے، یہ بھی کوئی لازم واجب ضروری سنت نہیں ہے، بلکہ ایک اچھا عمل ہے، کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی کچھ نہیں، لازم نہ سمجھا جائے، سہولت ہو تو کر لے. کل پیر کا دن ہے، 15 شعبان، تو پیر کے دن کے روزہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے، پیر کی نیت سے رکھ لیں آدمی، جیسے پیر جمعرات کا روزہ رکھا جاتا ہے. اسی طرح ایام 20 جو چاند روشن ہوتا ہے مہینے میں، ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، اس میں ایک 15 بھی آتی ہے، 15 تاریخ بھی، اس اعتبار سے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو باتیں آج کی رات میں مشہور کر دی گئی ہیں اور ایک تہوار کسی شکل اس رات کو بنا لیا گیا، اجتماعی عبادات کی شکلیں جو سامنے آ رہی ہیں، ان سے بہرحال بچنا چاہیے اور انفرادی اعمال میں لگے رہنا چاہیے، اپنے گھروں میں لگیں، گھر کے بھی کمروں کے اندر گھر کا ماحول عبادت والا بنائیں، بچوں کو بچیوں کو اس کی تاکید کریں. اور ہر آدمی کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کرے، اور یہ عزم کرے کہ آئندہ ایسے اعمال سے بچیں گے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور ایسے اعمال اختیار کریں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ یہ چند باتیں آج کی اس رات کی مناسبت سے عرض کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے مغفرت کے فیصلے فرمائے، اپنی رحمت سے سرفراز فرمائے، شرور اور فتن سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔